ñu nekk junni mu xol saabay ñu nekk ñetti témèr ak fukk ak nangam mu jublu khibla talal ñaar loxom di ñaan yalla allahumma anjiz li ma wa'adtani allahumma in tahlik hadhihi al'usaba min ahli al'islam falan tu'bad fi al'ard di ñaan rek yow yalla la nga ma digon la bëgg nga jox mako tay yow yalla mbolo su neew si bu len quraysh faagagalé bu ñepp faatu kenn dootu la jaamu ci kaw suuf muy ñaan di ñaan ba kala ga wad ndeysan abubakar sadiq far ko tegaat ci mbag ya ne ko ya nabi allah kafaaka munashidatuka munashidataka rabbuk fa innahu sayunjis lak ma wa'adaka fa nazalat hadhihi al-aya fastajab lakum istastaghithuna jamuna ba ngeen di sakko xettiliku te koy xettiliku yaangi wara sakko xettiliku ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax mom modul wute mo nek fepp daj lepp xam lepp yek lepp te am katanu sori lepp motax gone gi nga xamne fitram yakogul niko yalla moñe gone boko songé diko dur te mamam nek fi papam nek fi yayam nek fi bajjam nek fi delan ko setlu gone ca mamam lay dem laqu ca ndax wurna ko ne keur gi mamam mo fi ëpp doole ndax kenn dem ci mamam laqar ci ko ndax ku sey baye di laq bo laqo ci yayi man na ne bo le dumul waye gone fi ne bokoy laq ca mamam lay laq ndax wurna ko ne keur gi mamam fi ëpp doole motax kuy laq ku nek da ngay dem ci suñu borom tabaaraku ta'ala boy sakko xetelu ko da ngay dem ci mom bañu ko defé fastajaba lakum mune yalla nangul len dali nangul salawatu wa salam wa ali ak sahaba ya yalla nelen anni mumiddukum man dana len dolli li ngeen yor ci mbolo ñaata la ñu ne ñetti témèr ak fuk ak nangam yalla ne dana len dolli bi alfin ci junni min al malaikati ci malaakai dina len dolli junni malaaka murdifin junni malaaka murdifin yo xamne dañuy toftalo nenañu da nga gis ci alquran fenen fo xamne fi demene bi salati alaf min al malaika waaw sar bi mom defne bi alfin min al malaika murdifin waye suratu ali imran defne bi salati alaf lolou nak ci alquran duñu ko tuddé contradiction dedet batu murdifin mo len di xajale ndax murdifin toftalo gi moy man na dema dem ba ak ci salati alaf ndax lu toftalo di ñew te jeexagut lolé man na dik ba ag fofé motax mufassirul nenañu jibril dafa ñew andi juromi témèr nek ci wétu nday joru soldar mikail ñew andi juromi témèr nek ci chamoñu soldar malaka yi di ñew tabarkal rek motax ci mbollem jihad fi sabilillah mbollem khital yi amu ci benn bo xamne malaka yi ñew nañ xex ca luddul badar mi badar mom malaka dañu ñew and ak sahaba yi di xex kum ñep tabarkal yalla neena wama ja'alahu allah yalla defuko nak loli mu len dolli malaka defuko illa ludut bushra mbegale len ko ne yalla monon na du ngeen xex seen keur ngeen di teud ba noppi gaña xex bi kon nak bu ne xex len waccel len ni malaka da ko def ngir mbekti dong na xam ngeen al ahzab bako sahaba yi di wajal subhanahu wa ta'ala mom mo dakk ñinga xamni ñoy non ya bañu daw te kenn gënut di xex yalla neena wali tatma in agibna dal qulubukum seni xol bi ci ndolantu gogu mu len dolli ci malaaka yi ñu ñew andak yeen waman nasru illa min indillah waman nasru ndimbal amul fen illa min indillah ludul fa yalla amul kenn kuy sakku ndimbal mba kula dimbele mba kula jappele diko wuti fenen diko am ndimbal mom indillah ci yalla rek la am subhanahu wa ta'ala an nasru fil haqiqa lam yakun illa min indillahi al-aliyyil kabir kun fasiqu bi nasrihi wa la tatawakkalu ala quwwatikum wa 'iddatikum ku beug ndimbal ku nek na nga laqu suñu borom tabaaraku ta'ala xam ngeen xex bi gëna yima ci kaw suuf moy xex digënté Musa ak Firaw kera ba Musa di attaque ci Firaw na ci kees lañ ko tek lal tay ko sang ko ca mu dem ba mu démé di xexi ak Firaw na jeexul dara ci ngannaay waye téwul Firaw na moko jël wutal ko soow muy namp muy fay ki koy nampal yafal ko ba mag Firaw na Musa ñew dugal ko ci baro xalfu motax ku yalla dimbali nga am dimbal ku yalla won ginaaw kenn dutu la mëna dimbalé ndax inna allaha aziz yalla ay tedd ba lu ko neex sañ ko def yalla hakim mo xereñ ba du joom ñaar tur yooyu neena la saa su nekk da nga gis ñu ànd ci alquran. Aziz mooy ku tedd ba lu ko neex sañ na ko def, te su ko defee yàlla su ko neexoon ba defee mel mbir ba noppi ne moo ma neex. Yàlla xakiim ku xereñ la, ku xereñ mooy koo xam ne li ngay def du am njuumte. Doomu aadama léeg-léeg mu tàmbali mbir, gis mbir mu dàq mam tàmbali mu bàyyi ko, ndax ñun nekkuñu xakiim. Tabaraka wa taala mooy xakiim. Mu ñëwaat ci xere bi mu ne is jamono ba nga xamee ne yuxashikum, ma nga leen di muur annuaasa ngëmmént la, amanatan ngir wóolu léegi ak dalu xel, minhu ca yàlla tabaraka wa taala. Lii itam mujisa la boo xam ne ci mujisa bi am ci xere bi la bokk. Mboolem koo xam ne yaa ngi woon ci mbooloo mi nelaw nga kero. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na amul kenn ci ñun ci ña nekkoon Badar te waroon fas ya ku nelawut ba mu des al miqdad. Mu ne da nga gis amul kenn lu dul ma ngay nelaw ba mu des salawatullahi wasalaamu alayhi, moom ma nga caroon garab ga di jooy ak a ñaan ba bët set. Abu Ya'la mooy natul hadis boobu. Ibnu Kasir nee na dafa mel ni julli daal ñoom ci seen nelaw yooya taraayu ragal ga taxoon ba ca mañ taraaye taxoon na ba ñu nelawee seen xol ya dafa am ak dal am ak kóolute ndax ndimbalu yàlla subhanahu wa taala. Te it nag kooy xeexal ku nekk sa xel dal ba nga na jàpp ne yaa koy gañe, ñaari li ëpp yaa koy gañe. Waaw, kooy xeexal sa xel dal ba nga jàpp ne yaa koy gañe, ñaari li ëpp yaa koy gañe. Waaye ki nga naan fii su ma jàppee ma dee bu ngeen di léwtoo mu lay daan, kooku moom du yàgg sax tabarkal saa bay am ak kóolute. Wa yunazilu aleykum, muy wàcc ci yéen maa an taw min asamaayi, bu jóge asamaan. Suñu borom subhanahu wa taala daal di taw lu tax li yutahirakum bihi, ngir mu setal leen ca. Am na ñu ne am na ñu amutoon njàpp, am ñu amoon janaba, waaye tabaraka wa taala daal di tawal leen bi nga xamee ne ñu ngi jàkkaarloo ak Quraysh di bëgg a xeex, taw bi daal di ñëw. Ak lan? Wa yuzhiba ankum, mu yóbbu leen rijsa cheytaani, sobe cheytaane. Wala yarbita, ak it yàlla takkale ala qulubikum, ci seen xol. Ndax taw day takkale ay xol, taw day takkale ay xol, taw day laabal nit, taw day dindi ñax jax jaxali xol yi yoo xam ne cheytaan da ko def ci xolu nit. Mu ñu sag bi te mu saxalit bi taw ba al aqdaam daw booy dawal sa fas day neex a dawal, pund bi du jóg. Su ko defee bu ñu jàkkaarloo di xeex, sahaba yi daal di mën a duma ñi nga xam ne ñooy yéefar yi, yéefar yi samp seeni xel daw. Gaañ rey ci ñoom 70, jàpp ci ñoom 70, te junni la ñu woon. Xam naa la cay des, kon ngeen calculé ko du xaw a bari. Is yuuxi, ba nga xamee ne ma ngay déeyi rabbu ko sa borom, ilal malaaikati, ca malaaka ya. Yàlla ba muy yebal malaaka yi ginnaaw ay soldaaram, moo leen di yebal, moo leen di wax ni ñuy xeexee subhanahu wa taala. Ndax réew mu nekk ak seen stratégie guerre nañ koy tëralee. Bu fekkee ña ngay dem di wàlliwaane ci xeex, ka leen jiite ca xeex ba, bu demee moo leen di wax jaar leen barab sàngam, bu leen jaar barab sàngam, def leen nii nii ngeen def, guerre bi ci suuf la wala guerre bi ci kaw la. Subhanahu wa taala loolu moom moo ko defal malaakam yi. Mu ne leen anni man yàlla maakum, maa ngi ànd ak yéen. Acci leen ñu dem. Allahu akbar. Fa sabbitu, na ngeen saxal allazina amanu, ñi gëm. Dem leen ngeen saxal leen, dalal seeni xel ba seen xel dal. Ndax ku sa xel dal booy xeex da nga mën a xeex, waaye ku sa xel dalut ngir nga xeex moom doo ci mën dara. Yàlla ne leen danaa leen sodle, ndax sa ulxii danaa sànni fi qulubi allazina, ci biir xolu ñi nga xam ne kafaru, dañoo wedd yàlla. Danaa sànni ci seen xol yi arroba tiit. Yàlla nag bu tiitloo yéefar yi dañu leen di daal di man. Kon bokk na ci li yàlla sotlee sallallahu alayhi wa sallam mooy arroba tiit gii nga xam ne moom la dugal ci biir xoli sahaba yi, xaw ma ngeen bàlma, xoli yéefar yi. Tiit goo gii la sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne bu firtu bi roob bi an masiri kaza. Moo di képp ku mas a wax ne maa ngi ci sa kaw rek, lu mu la sori sori nga daal di tàmbalee tiit. Kon yàlla daal dugal ak tiit ci xol yi ba mu ko defee tiit di xeex moom ñaar du sotti. Ndax su fit wi firfiri buñ la duulee rek du baax ci yow. Loolu la yàlla subhanahu wa taala def ci seen xol. Moo tax ab chinois buy xeex yow, bu ngeen jàkkaarloo ba bay karaté dalay yuuxu ba nga tiit. Bu ko defee bu la dóoree rek sa sili daal di dañ. Moom ñoom karatékaa yi noonu la ñuy def. Yuuxu boobu kon lu ci am solo la, motax subhanahu wa ta'ala dugal ak ci ci xol yi nga xamne ñoy yefari dal ne malaaka yi comme nitit nañ rek fadribu na ngeen door fawqal a'naq ci dox yi yalla ne malaaka yi bu ngeen di door nit te bëgg mu gaawa de da ngeen ko door ci dox jaasi malaaka yi ne dal ci dox yi tabarakallah wadribu na ngeen doorit minhum ci ñom kullu banan bepp baram manam seen ciati baram yi na seen jaasi yi dal mbokk yalla day jangale xex diko sotle sahaba yi diko sotle malaaka yi munelen ñaari barab rek la len durlo moy yefur bu ngeen jekku durlen ko ci dox yefur bu ngeen jekku durlen ko ci baram ndax baram fi nek ning koy xeb xeb kuñ durun awyet ci sa ciati baram nopi nga mëna xex dox ning koy ñak xam lepp dox bo ci dore nit beji de yengutu te ku sey beji yengutu sa gis naqari ko sa gis naqari neexa duma noni la yalla tabaaraku ta'ala waxon gañi len fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan li tax nak zalika li tax bi annahum yum shaqu Allah dañu wute ak yalla li yalla santane da jëm penku ñom jëm saw wa rasuluhu wute ak yoonentibi li yoonentibi digle jëm saw ñom ñu jëm penku wa may shaqiqi Allah kep ku wute ak yalla wa rasuluhu ak yoonentibi di digle jëmele penku yow ngay jëf jëme saw fa inna Allah yalla shadidul iqab ku tarmbugal la dina len japp mbugal len zalikum sen lol nak fazuquhu maslankum yalla ne yefari sen loli fazuquhu maslankum wa anna te nak ngeen xamne lil kafirina yefari dinañu am nañu ba nopi azaban nar mbugulum sawara yalla ci yalla jall musal mbugulum sawara kon yalla tabaaraku ta'ala ming ko dig kep ko xamni wendi gako motax yefari de ci xare ba dem sawara julit ñi ca dé dari dugg aljanna yalla ñu yalla duggal aljanna teyit may ñu katan bañu mëna taxaw ci kanam non yalla subhanahu wa ta'ala duma leen ñom ñep delo l'islam fi nga xani fi luñu bëgg leen delu tabarakallah ki nekkon ci walu tafsir bi modi sen mbokk aliou fall ki la ñu jappalé ci walu xarale bu ñu mëna ko dégg di sen mbokk ci abdoulaye fall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbil alamin والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه مباكي نيي دغلو نيغي تاخاو ناك يين سي سورة الأنفال دي سارو جوروم نياتيل تاخاوان سي آية فوك اك نينت ذالكم فسوقوه وأن للكافرين عذاب النار ورا دوراتاي سي كاتانو سونو بروم سبحانه وتعالى سي آية فوك اك جوروم في سما برام دي وخه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اي ييغا خامني تي لانيو تولو ميغي نيك تي دي نتلي ليغا خامني مو ورا نيك تخاوايو جوليت بو خامني دا فا داجيك ньо خامني اي ييفر لانيو ولا اي نافق لانيو ньо خامني بغوغنو دين تخاو بغوغنو الاسلام تخاو ني ديم با wessu ay pexé wessu ay xalat ag nak ki dir jakarlo suñu borom tabaaraku ta'ala di téré ki nga xamné mo dig julit ba dem taxaw ba fofé mo koy téré daw ab julit warta daw yalla ne bismillahir rahmanir rahim ya ayyul ladzina amanu ayen ñi nga xamné gëm ngeen ko kon moy woté bu ñëk ci saar yi té nek juroom benni woté yen ñi nga xamne gëm ngeen ñu ne ya ayu lazina amanu moy amna ño xamne woowu ñu leen ñoñu ñu woowut moy kepp ko xamne li muy wax diko santane wala mu koy wax diko téré bu dé lu ñuy téré bayyi woko bu dé lu ñuy diglé defoko su boba bu ne ya ayu lazina amanu bokko ca ya ayu lazina amanu aw melala wo xamne ñi gëm yalla tabaaraku ta'ala lako yalla yi woxe ñen nga taxaw ci ay ndigalam ñen nga bayyi ay terem lan la len digal dafa leena tere mu ne iza laqitum bu ngeen dajé tek alladheena ñi nga xamne kafaru weddi nañ ma zahfan ci watu moy mbolo mo xamne dañu andi dox do gis tank yi di yengutu bo len timé dañu mel luy watu rek ben yoon mbolom xex ñaari nu dal mel yalla lol lay wax mune zahfan ci gwatu su ngeen dajé ak soldar yo xamne ay yéefér la ñuy wedd suñu borom tabaraku taala fas yéene kàddug yàlla du taxaw fas yéene kenn du dund la ilaha illallah muhammad rasulullah fas yéene alquran kenn du ko dund fas yéene idéologie alquran wala boog idéologie bu l'islam kenn du ko xam leneen rek la ñu xam yàlla ne bu ngeen jàkkaarloog ñoom fala tuwalluhum bu leen nul won al adbara gannaaw ya bu leen kenn won ginnaaw bu kenn daw na ngeen dir te xam ne ñoom ay ragal lan ñoom bu ngeen yàggee fi ngeen nekk ñoom ñu daw kuy xe ku ragal nag boo njëkkee métitlu moom dalay daal di gagné yow yaa war a xam ne moom ab ragal la nga daw yàlla ne na wa man yuwallihim ku leen wan yow ma isin keroog ba xeex ba amee jàkkaarloo am jaasi ya génn deret tuuru ku leen wan duburahoo ginnaawam ngeen baal ma dañ koy xaddam faqad baa'a dellu na bi ghadabin ci mer min allahi jóge ca yàlla wa ma'waahu mujam jahannamu mooy sawaraw jahannam nga ne ah daw bu mën a doon nga dellu si nag ne illaa mutaxarifan lu dul koo xam ne day wëlbatiku di jëlaat taxawaay di jekkandikuwaat li xitaaleen ngir mën a xeex ndax xeex ñaari ci ko mën léeg-léeg ngeen songoo mu daw nga topp ko mu gestu laak jaasi ci bopp su boobaa sa bopp bi day xar ñaar ci digg bi loolu léeg-léeg ngeen gis xeexkat yi dëgg-dëgg dañ koy def daw ngir am pexe loolu nag yàlla nee na illaa mutaxarifan li xitaal aw wala boog mutaxayisan muy fari ila fiatin ci ab groupe dafa nekk fii di xexe ba mu yàgg mu xool li ko wër lépp di yéefar mu seen fële seen fa fukki julit moom mu daal di dawee fii dem dugg ca biir ñële loola it dagan na wala muy xeex ba mu yàgg mu gis ne jekku nan ko mu daw aw xelam pour nax waa ji bi mu dawee tutuwaa ji topp ko mu gestu gajj ko jaas ci bopp loola it dagan na waaye yàlla nee na képp ku def leneen lu dul ñaar yii faqad baa'a dellu na bi ghadabin ci mer min allahi mer mu jóge ci yàlla yàlla mere na ko wa ma'waahu mujjuwaayam jahannamu mooy sawaraw jahannama foofu lay mujj fa lay dem wa bi sa naqarina almasiru mujj googu nga xam ne mooy sawaraw jahannama ku dara di si wulul nga mujj sawaraw jahannama bi sal marji wal maal mujjuwaay la boo xam ne bu métti la mujjuwaay bu naqar la yaa ngi jóg di xeexal yàlla subhanahu wa taala bu la yàlla taxee jóg doo daw lu tax doo daw moo di dee soo ko defee ci yàlla ngay dem ginnaaw ci yàlla ngay dem nag boo dawee léegi génn nga ci suñu borom tabaraka taala génn nga ci l'islam su ko defee nag kooko sawar lay dem moo tax julit fu mu mësa dire du daw di xeex ku dul daw nag te bëgg a dee mooy waral li tax yéefar di sampaaw xelam daw moo tax ca badar ja kaay rey juróom-ñaar fukk dàq juróom-ñaar fukk wala boog rey juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk tabarakallah la ca des daw yàlla nee na wër leen daw sax yéen ndax falam taqtuluhum ñii di dee reyu leen leen ñii di dee kas néew reyu leen leen walakin allah waaye yàlla qatalahum yàlla leen rey ñi nga xam ne dañu dee du yéen yéen a leen rey yàlla subhanahu wa taala moo leen rey kon nag ginnaaw yéen sabab ngeen di def yàlla di rey kon bu leen defee ne yéen yéen a rey waaye yàlla moo leen rey ndax sanni nag tiit ca xoli gaaña sanni jaaxle ca xoli gaaña def leen yéen ngeen bëri ci seeni bët ak yeneen ak yeneen wa ma ramayta sanni woo xit is ramayta ba ngay sànni ba ngay sànni dëgg-dëgg-dëgg-dëgg du yow yaa sànni dëgg-dëgg du yow yaa sànni yaa muhammad ba ñuy sànni nga fab sa suuf sa xëpp leen ko mu ne mu ne du yow dëgg-dëgg-dëgg yaa sànni walakin allah waaye yàlla rama moo sànni yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo sànni waaye yow sànniwuloo bu ko defee yàlla tabaraka wa taala mi ngi wax yonent bi salallahu alehi wa sallam naan ko yow sànniwuloo reyu leen rey gi mën a sànni gi mën a wali yubliya agit yàlla nattu al muminina ñigam min hu tukkee ci moom yàlla bala an nattu boo xam ne xasana nattu bu rafet la nattu bu rafet te neex mooy fay la tuyaaba may la ndimbal may la alal loolu moo xew ci badar bala an xasana nattu bu neex nag moo gën a naqaree muñ ci nattu bu naqari nattu bu naqari léeg-léeg olof xam ne lii nattu bu naqar la mën koo muñ waaye nattu bu neex moom dafa jëfee muñ yàlla tabaraka taala wërsëgale la juróomi million doo defee ne nattu la yow da ngay wax ne lii xéewal la ndax boo xàmmeewul xéewal ak nattu bu xéewal ñëwee da nga koy jaawaleeg nattu noose ko ndekkati yoo nattu la woon inna allaha yàlla samiic aji dégg la lepp lu xew mi ngi koy deg ku wax ko ni mi ngi lay deg alim aji xam la mbiri jam yek seen yene lepp lu ñu doxal zalikum seen koku modi yalla zalikum seen koku da ngeen ko xamul modi yalla yalla wa anna allah tan ngeen xamne yalla muhinu moy ki doyadal kaydil kafirin fexey fexey yefir yi yalla fum fek pexem yefir daf koy doyadil ab yefir pexem doy muk muk pexemu ñak solo lay lay fexé motax sa bu fexé teurel nit ñi bayyi teurelu yalla ci dox ci am pexem dañuy mujj ñom ñepp rek di ngaayo ak ciowé ko xolo ndax pexem yefir du tégué ci yoon mi ngi melni discours bu amul yalla néna yoonte bi néna danaka dara du ci nek luddul rek ay xalaat ak teurelin yo xamné tabarkal waye bo doon discours tay nga ni qala allah subhanahu wa ta'ala nangam nangam wala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam su baba di daldi fess del ak njariñ am solo lol reuy lol fess lol yaatu lol tabarkal ayji bi nga xamé ni nek nañu badar di bëgg songo te songo guñu abo jahlin mom da gëmon ne yoonte bi ak ñim andal ay togn kat lañ mu dani allahumma ayyuna kana afjar wa aqta lirrahm fa ahinhu alyawma abu jahlin dafa dekk lo xaya di ñaan yalla mune yalla ñun ñi nga xamni ñoy quraysh ak ñi nga xamni ñoy muslimone yi ma ngi lay ñaan ki nga xamni mo ci gëna kacior yal nang ko alak yow yalla ñun ñi di wa quraysh ak ñi di wa islam ma ngi lay ñaan ñi ci gëna doggu ak mbokk yal na nga len alak far mom mu alku ndax lim ñaan loolu la yalla nangu comme mom mo gëna kacior gëna daggu mbokk mom mo alku waye mu da yaakor ni salawatu wassalamu ali li muy def dag ak mbokk la ndax l'islam bi muy wo nit ñi ci dugg jaakar ne loolu ak dag ak mbokk la fekk ne dedet subhanahu wa ta'ala limu teural ki ci jaar ko ka jaar fi yalla jaarlu koka lola wurta tax am mbokk diko gedd mbam koy def ci len tabarkal motax yalla ne ko in taftahu bu ngeen sakko ku len xewal wala mu atelen faqad ja'akum dikal na len al fathu atega wala xewal ga abu jahlin moko ñaanal wa in tantahu su ngeen baye baña ñaanati ñaan gu melni fohuwa lol day khayrun lakum mo gën ci yeen ndax ñaan gu melni budé am légui tay du bax ci yeen yéfer yi su ngeen baye li kon baye xex ak yoonte bi baye nono ko baye wedd yalla ak yoonte bi lol di mo gën ci yeen ci aduna mo gën ci yeen al-akhirah wa in ta'udu bu ngeen deloté ñaanati lu melni wala ngeen deloti bëgg ba rek l'islam yalla ne ko na'ud ñu delu rek su ngeen ca delu rek ñu delu ca wa in walan tughni ankum dulen jariñ fi'atukum sen mbolam mi shay'an dara walaw kasrat lum bari bari bari mbolam yefur lum bari bari bari bu jakarlo ak mbolam julit mo xamne gem nañ yalla ragal yalla mudi al iman wa taqwa yalla neena sen mbolam dulen jariñ shay'an dara dara dara walaw kasrat lum bari bari wa anna allah ta yalla nak ma'al mu'minina mi nga and ak ñigeum xam ngeen ni aduna ci nga xamne la tambule ci penku ba ci saw bu gannar bu ba ci salu mbollem lujeenti bi tim mbollem lujeenti bi tim asaman tim la li ci epp ci ñom ñi ngi ci kaw l'islam ña ngay gajji ña ngay jema daane ña ngay xex beut bu set guddeek beccak fas yene l'islam bu mu nokki lola bu ci yalla tabaaraku ta'ala japputon wala mu nekkon ay khalaati nit ne gëni l'islam kenn waxatuko xam ngeen khalaat yi nga xamne daanu na fi ci at yele da nekkon khalaat nit motax bañ ko songé daanu na benen khalaat baangi ci lang tabarakallah mok l'islam ñoo nekk ci pesti bi kenn ku nekk di boxo sa morom te it ñaari boxeur yo xamne dañoo dem ba 20e round kenn ka daane morom ja bayu ñu kenn ka mu noppul xana ñu jog songaat bala yagg kenn ka dana daanu motax ñett lañu won ay boxeur ñaar ñangi won ci kaw pisti bi kenn ka daane na morom ja xam ngeen ma xam ñaar ci dess ñi ngi ci kaw muy l'islam ak kenn ki ci dess l'islam mi ngi boxe tabarakallah bala yag dana ko daanel lolu ma la ko wax yalla neena wa anna allah ta ngeen xamne yalla ma'al mu'minina mi ngi and ak ñigeum ya ayu lasina amunu iyen ñigeum muy ñaarelu ya ayu lasina amunu an nida'ul ilahi atiu Allah topulen yalla wa rasulahu ak yunentam ba sallallahu alaihi wasallam topulen yalla ci ay ndigalam topulen yunent bi ci ay ndigalam saxlen ci top yalla ak top yunent bi sallallahu alaihi wasallam yalla may len tiranga may len tedd nga ni nga xamne ni len ko defele ci badar bu len bayete top yalla wala tawallaw bu len du moyu anhu ci top yalla wala anhu ci top yunit bi salawatullahi wa salamu alayhi wa antum tayen tasma'una yene gi deug alquran di deug warate way way bu len deug alquran ba nopi wala ngeen deug warate won ko ginaaw bagn ko top lolou ken duko def wala takunu way way bu len bok kan lazina mel ni nga xamne qalu dañu ne sami'na degg nañ wuhum te ñom ndekit yo la yasma'una degguñu mu nga neenañ degg nañ ndekit yo degguñu alquranul karim ci ko degg moy ko xamne li nga nek ba nga degge ñu ne dang koy terer nga bayiko ko ka degg alquran waye ko xamne li nga nek bo degge alquran lolé alquran mu la baye la nga nek ko ka deggut alquran bi maana bu fekkon tay da nga don def mbir mu ñuy téré lu melni wut xaaliss bu daganut jëfëndiko riba wala carte mba naan alquran ñew na la yoyi dafa haram nga continue diko def mi ngi melni yow deggo alquran bokko ci wa alquran ndax tabaaraku ta'ala du téré lu baax waye tabaaraku ta'ala lepp lu mu téré lu baaxut la yalla neena kon ñooñu neenañ degg nañ ndekete yo la yasma'una degguñu yalla neena inna sharra dawab li yees ci li dukkat ci kaw suuf inna li woor moy sharra dawab li yees ci bayyi may li yees ci mbindeef yi tay dukkat ci kaw suuf indillahi fa yalla as-summu moy aji tax al-bukmu moy kumu kullu alladhina ñinga xamne la yaqilun jefandiko wuñu seen xel yalla neena li yees ci li dukkat dukkat moy lo xamne amnay tank di dox loloy li dukkat li dukkat ci suuf moy li nga xamne tabaaraku ta'ala mom lay misal neena ki yees ci li dukkat ci suuf moy ko xamne ki xel ma dem na xalaat ya dem na dama dama bu amul xel mi nga xamne moy ragne digeunte lu bax ak lu bon su boba ñom bayima di len di bëgg tane yalla neena ay ji ñing ko jëmele ngeen balma ci mbolo mo xamne bani abd dar lañ len di jëme dañu newon ñom dañu tax dañu lu ci li yonenti bi andi sallallahu alaihi wasallam ñu jakarlok salawatu alaihi wasallamu alayhi